wiele innych rodzajów chrupiącego pieczywa. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Biegnij, John, biegnij. Jeszcze zdążysz. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Jak zlikwidować drukarnie, powielacze, magazyny papieru? Wszystko to było w głębokiej tajemnicy. Drugi obieg. polskieradio.pl. Nie mieliśmy złudzeń co do tego, że jesteśmy posłuchiwani, śledzeni i tak dalej. Już nie mówiąc o aresztach, to wszystko wiedzieliśmy. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. polskieradio.pl. Walentynki w sklepach kosmetycznych Hebe. Tylko do 18 lutego wybrane zapachy kupisz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę na hebe.pl. Kobiecy sposób na udane zakupy. Żegnamy reklamy. Witamy Państwa po godzinie 16. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Program trzeci Polskiego Radia. Szósty dzień lutego, jest piątek, audycja popołudniowa przed nami. Czas na serwis jak zwykle o tej porze. Justyna Mączka, Tomasz Ławnicki. Sejm godzi się na ratyfikację konwencji o zapobieganiu przemocy. Nie może być w polskim Sejmie zgody na to, żebyśmy tolerowali przemoc. Przeciwko tej decyzji ostro protestowali posłowie prawicy. Szef ZUS-u odchodzi, twierdzi, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Wiele zarzutów zakładowi postawiła NIK, swoje dodała prokuratura. Ponad stuletnia nastawnia w Gdańsku-Wrzeszczu raczej zostanie uratowana. Budynek ma trafić na listę zabytków. Po paru latach dyskusji i wyjątkowo burzliwej debacie decyzja zapadła. Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 roku. Za zagłosowała większość posłów PO, SLD oraz Twój Ruch. Przeciwko było Prawo i Sprawiedliwość, Sprawiedliwa Polska, ale także 19 posłów PSL. W Platformie konwencji nie poparło troje posłów. W tej sprawie nie było dyscypliny, przypomina premier Ewa Kopacz. Nie kryje przy tym satysfakcji z wyniku głosowania, bo jak mówi, wiele osób czekało na tę konwencję. Mówię tu o wszystkich ofiarach przemocy i to niezależnie od tego, czy to jest kobieta, mężczyzna, osoba starsza czy dziecko. Nie może być w polskim Sejmie zgody na to, żebyśmy tolerowali przemoc. Nie ma zgody na przemoc, nie ma zgody na gwałt, nie ma zgody na ograniczanie wolności. Posłowie prawicy jednak protestowali przeciwko konwencji, bo ich zdaniem dokument promuje choćby gender czy homoseksualizm. Tu wcale nie chodziło o przemoc wobec kobiet, przekonywała wiceszefowa PiS-u Beata Szydło. Polacy przede wszystkim zostają oszukani. Ci wszyscy, którzy twierdzą, że to jest dokument, który rozwiązuje problemy przemocy wobec kobiet, po prostu nie mówią prawdy. Decyzję Sejmu już skrytykował episkopat. Biskupi wydali oświadczenie, że konwencja ogranicza suwerenne kompetencje Polski w sprawach etyki i ochrony rodziny. Prezes ZUS-u Zbigniew Derdziuk złożył dymisję. Dlaczego? Nie wiadomo. On sam zapewnia, że wypełnił swoją misję i może odejść z czystym sumieniem. Wokół Zakładu Ubezpieczeń Społecznych było ostatnio głośno w grudniu, gdy CBA zatrzymało 14 osób, w tym 3 pracujące w ZUS-ie oraz byłego członka zarządu zakładu. A miało to związek ze śledztwem dotyczącym zmowy przy przetargu na drukarki dla ZUS-u. Preferowany miał być tylko jeden dostawca. Zakład zaprzeczał, ale prokuratura postawiła zarzuty. Wiele zastrzeżeń miał NIK, który badał zamówienia publiczne dotyczące systemu informatycznego ZUS-u i ustalił, że przebieg postępowania nie gwarantował zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców. Kolejny raport NIK-u z lipca ubiegłego roku o ściąganiu należności też nie zostawiał na ZUS-ie suchej nitki. Opinię publiczną oburzył ubiegłoroczny przetarg na wynajęcie limuzyn dla członków zarządu zakładu. Miały mieć aluminiowe felgi, dwustrefową klimatyzację, skórzaną tapicerkę i przyciemniane szyby. A w liście do premier Kopacz związkowcy pisali, że pracownicy ZUS są mobbingowani i dyskryminowani, ale odchodzący Zbigniew Derdziuk nie ma sobie nic do zarzucenia. Wszystkie zalecenia z tych raportów są realizowane. Przyjęliśmy prawa autorskie. System jest sprawny, niezawodny, więc tutaj nie ma takiego związku w tym zakresie. Sprawy drukarek są wyjaśniane. Sąd orzekł, że nie było zmowy. Myśmy też zrobili raport EY, który potwierdził, że ZUS działał zgodnie z prawem. Według informacji Gazety Wyborczej, Kancelaria Premiera i Ministerstwo Pracy miały wiele zastrzeżeń do prezesa Derdziuka. Rzecznik rządu poinformowała, że Ewa Kopacz Kopacz przyjmie jego dymisję po zakończeniu marcowej rewaloryzacji rent i emerytur. Według badań CBOS-u z września ubiegłego roku 54% Polaków źle ocenia pracę ZUS-u. Dobrze 32%. Dla chorych na raka jutro okazja, żeby skonsultować się z lekarzem, wyjaśnić wątpliwości dotyczące leczenia. W ośrodkach onkologicznych będzie dzień otwarty. Warto skorzystać, zaprasza prezes Polskiej Unii Onkologii dr Janusz Meder. Około 20 placówek onkologicznych w Polsce zaprasza dodatkowe możliwości sprawdzenia swojego zdrowia, przedstawienia swoich wątpliwości, łącznie również z tym, co się dzieje w pakiecie onkologicznym. Służymy swoją pomocą, radą. Które placówki będą przyjmować chorych i w jakich godzinach? Takie informacje można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Unii Onkologii. A jednak chyba uda się uratować jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w Gdańsku Wrzeszczu. Chodzi o ponad 100-letnią nastawnię nad torami kolejowymi. Budynek od lat jest w kiepskim stanie, a PKP zamiast go wyremontować, wolą zburzyć. Gdy o planach kolei zrobiło się głośno, wiele osób zaprotestowało i jest efekt. Nastawnia nie zostanie wyburzona, bo trafi na listę zabytków. Nastawnia budzi emocje. Wielu mieszkańców, stowarzyszeń, miłośników kolei apelowało do nas, żeby rzeczywiście ten zabytek objąć tą formą ochrony. Wyjaśnia rzecznik Pomorskiego Konserwatora Zabytków Marcin Tymiński i dodaje, że wysoki budynek nastawni nad torami wcale nie musi stać pusty. Liczymy, że właściciel tego obiektu, czyli PKP, wymyśli jakąś dobrą funkcję dla tego zabytku, taka, która nie kłóciłaby się jakby z przepisami kolejowymi, ale też umożliwiła otwarcie tej nastawni bardziej, mówiąc potocznie, na ludzi. Nastawnia we Wrzeszczu jest wyjątkowym budynkiem w całym kraju. Jest takich zaledwie 5. Kolejny serwis w Trójce, 16:30. Wieczorem, proszę Państwa, i w nocy pochmurno z przelotnymi opadami śniegu. Na zachodzie miejscami mgła osadzająca szać. Od minus 7 stopni w Małopolsce do minus 5 w centrum, minus 2 nad morzem. Jutro na południu pogodnie, na wschodzie i w centrum śnieg, a na wybrzeżu, Mazurach, Kujawach, w Wielkopolsce. Deszcze ze śniegiem, który może powodować gołoleć. Nad morzem, uwaga, silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić akcesoria za pół ceny, możesz wyłudzić zniżkę emerytalną. Kawalerze, ja naprawdę mam 83 lata. A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji dziesięciolecia. Wybrane akcesoria dostaniesz za pół ceny, kupując urządzenie mobilne w strefie Saturn Connect. Na przykład najsmuklejszy i najbardziej wydajny iPad Air 2 z wyświetlaczem Retina 9,7 cala już od 2099 zł. Szczegóły w regulaminie. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Otóż w salonach Citroena można jeszcze kupić ostatnie modele z rocznika 2014 z mega opustami. Na przykład Citroena C4 Picasso z opustem aż do 28 tysięcy złotych. Sprawdź też nasze opusty na modele z rocznika 2015. Niezależnie od rocznika i modelu, na który się zdecydujesz, nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. Citroen. Creative Technology. Mistrzowie oszczędzania! Łowcy super okazji! Szalona piątka powraca! W lutym w hipermarketach Carrefour zwrot kasy za zakupy dla wszystkich! Nadchodzi czas szalonych zakupów! Ale pamiętajcie, szaleć trzeba z głową. Zaplanujcie zakupy tak, by zyskać jak najwięcej. Tylko w lutym, tylko w hipermarketach Carrefour zwrot kasy w postaci e-bonu za jedne zakupy z 5. Luty jest krótki, więc liczy się każdy dzień. Szczegóły szaleństwa na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16. Przy naszym telefonie 7 trójek na początku 22. Dariusz Pieruk do 19. Co w naszym programie do 19? Za kilka minut połączymy się z naszym korespondentem. Opowiemy Państwu o spotkaniu Angeli Merkel, François Hollande'a z Władimirem Putinem. Zapytamy, czy to moskiewskie spotkanie będzie przełomem w konflikcie na Ukrainie. Co jeszcze? Zapraszamy do trójki. Pani Danuta Szaflarska ma dziś urodziny. Jestem w teatrze, gdzie sama młodzież jest. W teatrze. Ja jestem ta najmłodsza. Oni się śmieją, mówią, że jestem z wybryk natury, więc... Ale to jest cudowny zespół, teatr i dyrektor. Atmosfera tego teatru jest niezwykła. Także ja bardzo jestem szczęśliwa. I proszę sobie wyobrazić, że jestem na etacie. Mając setny rok życia. A opowiemy Państwu o ciekawym pomyśle. W więzieniach zorganizowane będą dni otwarte dla tych z zewnątrz. Chcemy przybliżyć trochę społeczeństwu, na czym w ogóle ta nasza praca polega, żeby postrzegało nas przez pryzmat tego, co faktycznie się dzieje, a nie przez pryzmat na przykład filmów amerykańskich. Uwaga, proszę Państwa, badania potwierdziły, że smartfony mają zły wpływ na zasypianie i jakość snu. Badania warszawskich licealistów wskazały, że co trzeci ma problemy ze snem. Zdecydowanie rosła ilość depresji, ilość zaburzeń nerwicowych. Także taka jest cena, jaką płacimy za takie życie, jakie chcemy pełnić. Także to wygląda. Po 17:00 podsumowanie naszej akcji Święta bez granic gościć będziemy Ewę Gorzelak z Fundacji Nasze Dzieci. Wspomnimy również licytację. Wąchając tę kapustę, myśli o polskich łąkach. No to może 48. Ja tylko przypomnę, że przepis jest naturalnie niezwykły. No już tak trochę doszliśmy do absurdu, bo chyba nie ma takiego lokalu z bigosem za taką cenę, ale w poprzedniej licytacji pani używała słowa dobrze. Aha. Ja też spróbuję dobrze. To pomaga, pani tak. Będzie 50 tysięcy. No widzi pan, że pomaga? Mhm. Spotkanie z naszym korespondentem z Waszyngtonu po 16:30. Naturalnie zapytamy o kapustę z grzybami. Po 17:20 polecam jak zwykle, co w mowie piszczy. Program trzeci, 7 trójek na początku 22, ZD3, @polskieradio.pl. Zaglądamy do muzycznego koszyka, a tam m.in. piosenka dnia. Was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she gave. After all she gave. And Beryl, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave after all she gave. After all she gave. It's all too late now, it's all too late now. It's too late, your devil is, it's all too late. It's too late, your devil is, it's all too late. Devil, the tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she did. It's all too late now, it's all too late. Pani Anno, witam, halo. Halo, dzień dobry panie Kubo. Dzień dobry pani. Chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić rolników, którzy właśnie strajkują na moście na Bugu, na Podlasiu, którzy to mnie, kobietę w bardzo zaawansowanej ciąży, pomimo blokady, przepuścili, otworzyli wielkie bariery, powiedzieli, niech pani jedzie, pani stać nie może, więc naprawdę jestem wzruszona ich postawą i to było bardzo, bardzo miłe. 7 trójek na początku 22. To Mark Knopfler, Beryl w piosence dnia, prawie 14 minut po godzinie 16. Łączymy się z Moskwą, tam Maciej Jastrzębski. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydent Francji François Hollande dziś odwiedzą Moskwę. Mają przedstawić propozycję uregulowania konfliktu na wschodzie Ukrainy. Wczoraj odwiedzili Kijów. Nie ujawniono, choć spekuluje się, z czym pojechali, z jakimi propozycjami do prezydenta Putina. Coś wiemy na ten temat? No, wiemy rzecz chyba najważniejszą, niektórzy powiedzieliby nawet fundamentalną z punktu widzenia tego, na co wszyscy czekamy. Angela Merkel i François Hollande wylądowali w Moskwie na lotnisku Wnukowo 2 i w tej chwili zmierzają w kierunku Kremla. Kiedy rozpoczną się te rozmowy, trudno powiedzieć, bo nie wiemy, jaki jest plan przygotowań do tych rozmów. Być może będą chcieli przywódcy Niemiec i Francji odpocząć chwilę po podróży i dopiero udadzą się do Władimira Putina. O tym będziemy się przekonywać, że tak powiem, na bieżąco, dlatego że żadnego scenariusza tego dzisiejszego spotkania, tych dzisiejszych rozmów nie ma. Wciąż nieznane są szczegóły propozycji, z którymi przychodzą do Władimira Putina kanclerz Niemiec i Angela Merkel i prezydent Francji François Hollande. Tak jak powiedziałeś, rosyjscy dziennikarze spekulują, że najprawdopodobniej chodzi o taką modyfikację porozumień z Mińska w połączeniu z propozycjami rozjemczymi prezydenta Rosji. Prezydent Rosji dwa tygodnie temu bodajże napisał listy do Petra Poroszenki, tłumacząc, że trzeba stworzyć nowe strefy buforowe, odciągnąć działa, które ostrzeliwują osiedla zamieszkałe przez cywilów na odległość taką, by jednak no, nie szkodzić ludności cywilnej Donbasu, no, ale odpowiedź z Kijowa była: w ogóle nie bierzemy tego pod uwagę, nie interesują nas propozycje prezydenta Putina. No, sukces rozmów liczą, bo tutaj taka krótka moja rozmowa była dzisiaj na ten temat, mieszkańcy Donbasu. Lider samozwańczego parlamentu separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej Andrzej Purgin powiedział tak: wątpliwe, aby udało się wszystko załatwić w jeden dzień. My nasze nadzieje wiążemy z Rosją i Władimirem Putinem, bowiem tylko on może pomóc w wyjściu ze ślepej uliczki, w której się znaleźliśmy. Być może dzisiaj Władimir Putin stanie na wysokości zadania w rozmowach z Angelą Merkel i François Hollandem. Na razie niewiele wskazuje na to, aby Władimir Putin miał nagle rezygnować ze swojego postulatu żądania autonomii dla rebeliańskiej części Doniecka, prawda? No, nie padły tego typu sugestie wprost od urzędników kremlowskich. Ja mogę tylko zacytować dość enigmatyczną, ale nastrajającą optymistycznie wypowiedź jednego z najbliższych doradców prezydenta Rosji, Jurija Uszakowa, który stwierdził: prezydent jest nastawiony pozytywnie do każdej konstruktywnej propozycji i przygotowany na dialog z przywódcami Niemiec i Francji, bowiem Rosja już jest zmęczona, nawet wystraszona rozlewem krwi w Donbasie. A więc no, spodziewajmy się, że jeżeli dzisiaj te rozmowy nie rozpłyną się w ciągu pierwszych 15 minut na jałowych stwierdzeniach, to być może po kilku godzinach będziemy mogli dostrzec światełko w tunelu. Niemieckie media uważają, że przywódcy Francji, Niemiec będą oferować Putinowi pewne ustępstwa kosztem Ukrainy. Telewizja ARD podaje, że w planie Merkel-Hollande prawdopodobnie będzie rezygnacja Ukrainy na przykład ze starań o członkostwo w NATO. No, na pewno Rosjanie by się z tego powodu bardzo ucieszyli, bowiem Rosjanie, modyfikując swoją doktrynę wojskową w grudniu ubiegłego roku, to było w ostatnich dniach 2014 roku, tarczę antyrakietową amerykańską rozmieszczaną w Europie, zbliżanie się i zwiększanie liczebności oddziałów natowskich w pobliżu granic rosyjskich, a także próby rozszerzenia NATO o nowe kraje członkowskie, potraktowali jako jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. I to jest podkreślane przez rosyjskich polityków przy każdej okazji, więc zapewne tego typu ustępstwa połechtałyby mile ambicje Kremla, przede wszystkim Władimira Putina, który przy każdej okazji podkreśla, że w 70. rocznicę, a ten rok jest tak traktowany, zakończenia II wojny światowej, wielkiego zwycięstwa nad faszyzmem, trzeba uszanować pokojowe nastawienie Rosji do współczesnego świata i jak niektórzy już troszeczkę drwiąc mówią, tych gołębich skrzydeł, które chciałaby dostać Rosja, ale nie bardzo jej to od ostatniego półtora roku wychodzi. Informacje na temat tego dzisiejszego spotkania z pewnością, proszę państwa, w serwisach informacyjnych Trójki. Z Moskwy dla państwa Maciej Jastrzębski. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam również. 19 minut po 16. People who need at letting a grown-up pride hide all the need inside, acting more like children than children. Lovers, very special people. Special person, a feeling deep in your soul. In your soul, says you are half. Now you're whole. No more hunger and thirst. First, be a person who needs people. People who need people. To była Barbara Streisand, Stevie Wonder. Autopromocja. Proszę Państwa o przywitanie słuchaczy! Cztery wystawy za nami, piąta przed nami. Bardzo mi się podobają, rewelacyjne. Jestem w szoku! Jestem zachwycony. Bardzo mi się podoba. Liczymy na to, że i w Poznaniu Państwa nie zabraknie. Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Czyli otwarcie wystawy naszych szalonych fotografii na dworcu Poznań Główny. W niedzielę. Punktualnie o 14. Dla tych, którzy nie mogą z nami być, relacje na naszej antenie. Do usłyszenia i do zobaczenia mówią Robert Kantereit, Michał Nogaś, Piotr Stelmach. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. To, o czym teraz opowiemy, powinno zainteresować zwłaszcza rodziców. Norwescy naukowcy alarmują, że na zasypianie i jakość snu u młodych ludzi zły wpływ mają nie tylko telewizory i tablety, ale coraz częściej smartfony. Badacze przepytali około 10 tysięcy osób od 16 do 19 roku życia. Co się okazało? Niemalże każdy z badanych przyznał się, że z telefonu korzysta tuż przed zaśnięciem. A jak twierdzą specjaliści, to bardzo duży błąd. To jest rytuał przed snem, jak czasami pacierz. Trzeba chwycić ten telefon przynajmniej na kilka minut. Tak, tak zdarza mi się czasami. Czasami czy często? No, raz ten dwa dni myślę, że spokojnie można przyjąć taką zasadę. Od mniej więcej 10-15 lat było wiadomo, że narasta problem zaburzeń snu u młodych ludzi, czy właściwie nawet u dzieci. Michał Skalski, psychiatra leczący zaburzenia snu. Rzeczywiście trzeba przyznać Skandynawom, że chyba pierwszą taką pracę taki profesor Akerstedt opublikował, Duńczyk. Tamte regiony rzeczywiście bardzo to mocno monitorowały. W tym samym czasie badania robione w Polsce, czyli mówimy o powiedzmy roku 2000 czy tam początku XXI wieku tego jeszcze nie potwierdzały. No nie wiem, przeglądam jakieś newsy, czasami słucham muzyki. Facebook. No też, też. Facebook, Messenger albo... Poczta. Poczta, no, takie rzeczy. A pani? To samo. Koło 2000 roku wśród młodych ludzi koło 18 roku życia na bezsenność skarżyło się tam 3-4%. Ale już 5 lat później kolejne badania pokazały, że Polacy dopędzili swoich rówieśników z zachodu czy ze Skandynawii i ten odsetek sięga 20-30%. I zaczęto zadawać pytanie dlaczego, no bo tak naprawdę w ciągu tych 5 lat, 10 tak bardzo się jakość życia nastolatków nie pogorszyła. I wtedy po raz pierwszy zaczęto zwracać uwagę, że wynika to z tego, że do tej sypialni wchodzą różne inne dziwne urządzenia, które sen zakłócają. No sprawdzam ostatnio jakieś wiadomości, jakieś filmy na YouTubie, ewentualnie coś nowego, co się wydarzyło na Facebooku, w zależności od dnia. To, co spowodowały te nowe ekrany świecące LED-owe na niebiesko, spowodowały, że nagle młody człowiek, który o godzinie 23:04 odpara ten ekran, przesyła do mózgu sygnał świetny o widmie światła niebieskiego, który dla zegara jest sygnałem, że jest poranek i należy się budzić. I to pojawił się cały problem. Światło jest na pewno ważne. Rafał Ome, psycholog z SWPS. Za to podstawa to jest treść i pobudzenie, która to treść wywołuje, pobudzenie czy emocje. Generalnie przepis jest taki na sen, żeby nie dawkować sobie żadnych mocniejszych emocji. No wiadomo, że jak ktoś się przeczyta takiego szokującego, to no, na pewno ma wpływ na to, że potem się o tym myśli. Tak jak przed dzisiejszym egzaminem może być tak, że nagle o północy kolega wstawi jakieś pytania odnośnie jakiegoś egzaminu. Nie chodzi o emocje jedynie negatywne, ale też pozytywne. Przypomnienie sobie o wspaniałych wydarzeniach, które nas czekają kolejnego dnia, albo o wspaniałym sukcesie, jaki odnieśliśmy dzisiaj, powoduje, że trudniej nam będzie zasnąć. Tak naprawdę konsekwencją tego, o czym rozmawiamy, jest to, że o ile wszyscy ludzie jakby skracają czas przeznaczony na sen, jest taka prawidłowość, że powiedzmy co mniej więcej 20 lat o godzinę krócej śpimy statystycznie, to u dzieci jest to zjawisko dramatyczne. Nie, ja raczej nie mam problemów, tak mi się wydaje. Wcześniej chodzę spać. O której? Po 11. Przeciętnie 11:30. W przedziale od 23 do 1. To jest wcześnie? No. Proszę sobie przypomnieć, pan i ja, jak wracaliśmy ze szkoły, to graliśmy w piłkę, biegaliśmy z chłopakami po osiedlu i było wesoło. A teraz z chłopakami to ja mogę sobie pójść i pograć w różne gry. Czyli nie ma dawki tego wysiłku, który organizm otrzymuje i w wyniku tego w naturalny sposób wchodzi później w stan spoczynku. Ja nie mam problemu z zaśnięciem, jak pójdę na siłownię. Jak nie pójdę, mam problemy. Kilka lat temu robione badania warszawskich licealistów wskazały, że co trzeci ma problemy ze snem. Zdecydowanie rosła ilość depresji, ilość zaburzeń nerwicowych. Także taka jest cena, jaką płacimy za takie życie, jakie chcemy pełnić. Tak to wygląda. Jako psychiatra patrzę na to z jednej strony z ciekawością, z drugiej strony z przerażeniem. Dlatego, że wydaje mi się, że to jakby w cudzysłowie gwałcenie naszego rytmu okołodobowego i takie permanentne zarywanie snu, no nie może się dobrze skończyć. Jednak to jest tak naturalna potrzeba biologiczna, że jak się nie da żyć bez jedzenia, bez picia, to się też nie da żyć bez normalnego snu. Musi być kryzys. Nie ma zatem, proszę Państwa, wątpliwości. Jeśli chcemy uniknąć kłopotów z zasypianiem, musimy tuż przed snem możliwie jak najczęściej rezygnować z oglądania telewizji czy przeglądania internetu. Dotyczy to przede wszystkim młodych ludzi i dzieci. W ich przypadku sen, a jak przekonują naukowcy, dopiero się kształtuje i złe nawyki mogą spowodować duże zaburzenia w dorosłym życiu. O spokojny sen pytał Kuba Witkowski. Prawie 28 minut po godzinie 16. Pan Darek przy telefonie, 7 trójek na początku 22. To The Robert Cray Band. Woman, I've had quite a day. I got caught up, lost in the fray. All that I can think about is coming home to you. I'm on my way. Said I'm on my way. I gotta hold on to this thing. This love between me and you, I'm about to lose my mind. Out here counting highway signs. And all that I can think about is coming home to you. I'm on my way. Said I'm on my way. I've gotta hold on to this thing. Panie Aleksandro, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi się spodobało zdanie, które powiedział pan Ochme, że również przypominanie sobie tego, co czeka nas następnego dnia, może spowodować, że nie będziemy spali. Troszeczkę to wyglądało jak z miasteczka Twin Peaks. Sowy nie są tym, na co wyglądają. W każdym razie ja zaczynam sobie już teraz przypominać urlop, na który jadę w niedzielę na narty. Wszystkiego dobrego. Szerokiej drogi na nartach, 7 trójek na początku 22. You really changed my world. I was lost before, but now you know that I'm found. And all that I can think about is coming home to you. I've got to hold on to this thing. And you, whenever it seems that this world is closing in on me, po 16:30 program trzeci Polskiego Radia. Czas na skrót wiadomości. Justyna Mączka. Unia Europejska i Stany Zjednoczone muszą nadal działać wspólnie, żeby utrzymywać presję na Rosję tak długo, jak to będzie konieczne. To są słowa szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska po spotkaniu z wiceprezydentem USA Joe Bidenem. Tusk mówił, że sytuacja na Ukrainie pogarsza się z dnia na dzień, a Biden dodawał, że Ukraina walczy o przetrwanie i podkreślał, że nie można pozwalać Rosji na kreślenie na nowo mapy Europy. Na Podlasiu w okolicach Sokółki dziś i jutro zabitych zostanie około 70 świń w kilkunastu gospodarstwach. Wszystkie znajdują się w bliskim sąsiedztwie hodowli, gdzie kilka dni temu stwierdzono ognisko afrykańskiego pomoru świń. Według specjalistów to jeden ze skuteczniejszych sposobów na walkę z wirusem, a rolnicy dostaną odszkodowania, potwierdza wojewódzki inspektor weterynaryjny Mirosław Czech. W przypadku każdego nakazu zabicia zwierząt bądź też nakazu poddania ubojowi przysługuje odszkodowanie według wartości rynkowej zwierzęcia. Wartość rynkową ustalają komisje do spraw oszacowania tej wartości. Tymczasem dzisiaj potwierdzono kolejny przypadek wirusa u dzika, kilka kilometrów od gospodarstwa, w którym stwierdzono ognisko choroby. Dodajmy, że wirus jest niegroźny dla ludzi. Nowy Targ walczy o modernizację Zakopianki. Chodzi o odcinek drogi od Rabki do stolicy Podhala, którego losy ważą się właśnie w Ministerstwie Infrastruktury. O ile modernizacja drogi od Lubnia do Rabki ma się zacząć już niebawem, to kolejny odcinek właśnie do Nowego Targu co prawda jest w planach, ale na remont podobno nie ma pieniędzy. A to jest inwestycja bardzo ważna dla całego Podhala, argumentuje burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha. Rozwiązywałaby ona kwestię połączenia Podhala z Krakowem, to co jest też dzisiaj barierą rozwoju regionu, ponieważ łatwa dostępność jest oceniana przez potencjalnych inwestorów. Ta Zakopianka korkuje się w okresie wzmożonego jeszcze ruchu turystycznego, jak mamy teraz na przykład co weekend wymianę turnusów. Widzimy, że w Nowym Targu ustawia się praktycznie na cały dzień korek. No dzisiaj turyści są zmotoryzowani, więc jest to bardzo ważne, aby mogli do nas szybko i łatwo dojechać. Jeśli chodzi o odcinek Lubień-Rabka, to jeszcze w tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad powinna wybrać firmy budowlane. O 17 w Trójce więcej informacji zapraszamy. Jutro, proszę państwa, w Krakowie -2 stopnie, w Rzeszowie, Kielcach -1, w Warszawie, we Wrocławiu 0, w Augustowie, Bydgoszczy, Gdańsku +1, w Poznaniu, Szczecinie +2. Kolejne dni nadal z lekkim mrozem, niewielkimi opadami śniegu, a w środę na zachodzie, zwłaszcza tam, zrobi się cieplej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty, powiedz, skąd w euro takie super ceny? No, normalnie, z automatu. Trach, trach i już. Super ceny z automatu w sklepach euro. LED TV Samsung 32 cale, 100 Hz za 899. 47 cali, 3D. Smart TV LG 700 Hz za 2490. Laptop HP, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl.

Słyszy pan? Pan zresztą, z tego co pamiętam, przeprowadzał wywiad swojego czasu z naszym zawodnikiem, prawda? Tak, to zdarzało się. O tyle słynny wywiad, że na stołeczku. Tydzień temu zapomniałem... Jakie to śmieszne, panie redaktorze. Staram się. Tydzień temu zapomniałem na śmierć. Bardzo przepraszam. Na dwóch stołeczkach, jeden na drugi musiałem ustawić. Pani Kasia prosiła o przesłanie serdecznych życzeń urodzinowych panu Krzysztofowi. Mam nadzieję, że nie mylę imienia. 27 urodziny miał pan Krzysztof, a to o tyle ważne, że to jest pański fan, także ma pan fana. Się okazuje. O! No. To miłe. Bardzo. Ja myślałem, że pan jest jedynym moim fanem. Przesyłki do pani Ziuty i pana Andrzeja są podobno w drodze, tak? Tak, już są w drodze i dobrze pan powiedział, przesyłki, dlatego że nie wiem, czy pan pamięta, pan czy tyle tych licytacji prowadzi, że może się panu mieszać, ale pani Ziuta na antenie obiecała, że się podzieli przepisem na kapustę z grzybami z panem Andrzejem. Żeby nie robić kłopotu pani Ziucie, postanowiłem dwa przepisy wydrukować i oprawić w ramki. I pani Ziuta, i pan Andrzej, który zapłacił 50 tysięcy, mimo że przegrał licytację. Oboje dostaną takie przepisy, a na życzenie pani Ziuty pan Andrzej dostanie dokładnie taką samą ramkę. Także oboje dostaną przepisy, książkę z dedykacją. Pani Ziuta dostanie tylko Waszyngtona, ponieważ był jeden zdjęty z mojej choinki, ale oboje przesyłki powinni w najbliższych dniach już otrzymać. Bardzo, bardzo dziękujemy. Także ja z ortografii dobry nie jestem, ale tym razem kropkę na D udało się postawić. Cudnie. Co ciekawego, w prasie amerykańskiej czytałem, że przybywa miejsc pracy. To może świadczyć dobrze o gospodarce. No tak, bo tydzień temu trochę narzekaliśmy na amerykańską gospodarkę, bo ten ostatni kwartał ubiegłego roku był trochę gorszy. No i to zaniepokoiło trochę Amerykanów, nie byli pewni, czy rzeczywiście to, co wcześniej myśleli, że ta gospodarka się rozpędza, że będzie coraz lepiej, czy to rzeczywiście jest prawda. No i dzisiaj pierwsze dane na temat rynku pracy bezrobocia tegoroczne. 257 tysięcy nowych miejsc pracy, to jest więcej niż oczekiwali ekonomiści. To oznacza, że amerykańska gospodarka rzeczywiście ma się całkiem nieźle, ale co ważniejsze, to jest... Aha, tempo wzrostu liczby miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych jest najlepsze w tej chwili od 99 roku, także od ponad 15 lat, więc to jest dobra wiadomość. A druga wiadomość, dobra dla przeciętnych Amerykanów, to jest taka, że wreszcie płace zaczęły rosnąć, ponieważ te pierwsze miesiące, czy pierwsze lata wzrostu liczby miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych, poprawy sytuacji na rynku pracy nie przekładały się na wynagrodzenia. No i styczeń to jest kolejny miesiąc, kiedy zaczęły rosnąć, kiedy rosną wynagrodzenia i w styczniu o 0,5%, co jest dość dobrym wynikiem jak na jeden miesiąc. Także myślę, że Amerykanom znów humor się może troszeczkę poprawić. Wczoraj w Kijowie był John Kerry, sekretarz stanu. Wiem, że kongresmeni chcą przesłać na Ukrainę broń. Ja wspominam tę wizytę dlatego, że John Kerry również wczoraj w Kijowie obiecał pomoc finansową Ukrainie. No tak, nadal nie ma decyzji, czy Barack Obama przekaże broń Ukrainie. Biały Dom i Obama i jego doradcy obawiali się wcześniej, że tego rodzaju decyzja może tylko zaostrzyć konflikt, dlatego że Putin może podbić jeszcze bardziej stawkę. No i pytanie, co wtedy zrobi Zachód? No i to był powód, dla którego Amerykanie się powstrzymywali i nadal się powstrzymują przed przekazaniem broni Ukrainie. Natomiast presja na Obamę jest coraz większa. W związku z tym, co dzieje się na Ukrainie, w związku z ofensywą separatystów, coraz większym wsparciem Rosji, zerwaniem praktycznie porozumienia z Mińska. No i w grudniu senatorowie uchwalili ustawę, która upoważnia Obamę do przekazania broni Ukrainie, ale Obama z tych prerogatów nie skorzystał, jak wiadomo. No więc teraz przygotowują ustawę, która zmusi Obamę do tego, żeby Ukraińcom przekazać broń. Czy uda się uchwalić, trudno powiedzieć. W każdym razie wczoraj 11 senatorów z obu partii, to jest ważne, z obu partii i demokraci, i republikanie wystąpili na wspólnej konferencji prasowej, wzywając Obamę do tego, by jak najszybciej zaczął przekazywać broń Ukrainie. Tak jak mówię, Biały Dom twierdzi, że prezydent Obama rozważa już teraz taką możliwość, bo wcześniej nie rozważał, ale decyzji żadnych na razie nie podjął. Był pan kiedyś w stanie Oregon? Byłem tylko przelotem, lądowałem. Zatrzymałem się na chwilkę, natomiast nie wysiadałem, nie wychodziłem z lotniska. No to... A pyta pan pewnie nie przypadkiem. Nie przypadkiem, nie wiem, ależ z pana przenikliwy rozmówca. Brawo. W stanie Oregon trzeba uważać podobno na agresywne sowy. Tak, dokładnie w Salem, które jest stolicą stanu Oregon. Już 4 przypadki się zdarzyły w ciągu ostatniego miesiąca, że biegaczom, którzy wcześnie rano, bo jak pan wie, zapewne sowy w dzień śpią, a w nocy żyją. Chyba. Jakie to szczęście, że pan nie jest biegaczem. W każdym razie ci, którzy wcześniej wybiegają, którzy o świcie wybiegają, tracą czapki. 4 przypadki były takie, że sowa wylądowała na czapce biegacza, po czym odlatywała, ale już z czapką. No i nawet ostatnio władze Salem wystawiły takie tabliczki w lokalnym parku. Uwaga na agresywne sowy. Ma pan jeszcze coś ciekawego? Bo ja mam tutaj istotne pytanie od słuchacza. Mam jeszcze informację ze stanu Indiana, gdzie właśnie parlament stanowy postanowił przyznać, zrównać prawa wyborcze osób martwych z osobami żywymi. Prawda, że zachęcająco brzmi ten temat? Tak, no słucham. Otóż w wielu amerykańskich stanach, praktycznie we wszystkich, można w wyborach oddawać głosy wcześniej, jeszcze przed oficjalnym dniem głosowania, w ramach tak zwanego wcześniejszego głosowania. Jeżeli pan na przykład wie, że będzie pan gdzieś wyjeżdżał, albo że pan zachoruje, albo nie będzie panu się chciało, to może pan po prostu udać się do gminy, wziąć kartę do głosowania i ją pocztą przesłać. Nawet na miesiąc przed wyborami w niektórych stanach. No i stan Indiana należał do tych stanów, które musiały weryfikować oddane wcześniej głosy, czy osoba, która głosowała, jeszcze żyje. Więc zdarzały się przypadki, że unieważniano czyjś głos, dlatego że między momentem, w którym ta osoba wysłała kartę do głosowania, a dniem wyborów zmarła. No, ale jakie to ma znaczenie? No wolę wyraziła. No właśnie, i dlatego parlament stanu Indiana w tej chwili rozważa i prawdopodobnie przyjmie ustawę, która zrówna prawa wyborcze osób martwych i osób żywych, i te wszystkie głosy, które zostały oddane jeszcze przed wyborami, a ich autorzy zmarli, będą liczone i będą liczyły się tak jak głosy wszystkich żywych głosujących. Będzie napad? Napad w Massachusetts, w miejscowości Fall River, udany. Napastnik po dokonaniu napadu, po zainkasowaniu kilku tysięcy dolarów, uciekł na piechotę. Natomiast w momencie, kiedy przygotowywał się do napadu, założył bluzę z kapturem na lewą stronę. No i właśnie po tej bluzie został rozpoznany i zatrzymany później przez policję. Czyli co nagle, to po... To po diable. Tak, trzeba każdy szczegół dopracować. Ach, jak to trzeba uważać. Pan Tomasz z Gogolina pisze w sprawie pana książki Wałkowanie Ameryki, strona 53. Cytuję. To ta książka to poprzednia jeszcze. A, tak. Przepraszam bardzo, oczywiście. Z pewnym opóźnieniem pan zauważył, tak. Ponad 75% Amerykanów, słuchacz przeczytał, nakłada rolkę papieru toaletowego na uchwyt w taki sposób, by papier rozwijał się do góry. Mimo wielu prób nie udaje mi się tak rolkę umieścić, by papier rozwijał się inaczej, na przykład od dołu do góry. Będę wdzięczny za wyjaśnienie, jak to robi pozostałe 25% Amerykanów. Nie, no ma pan dwie możliwości. Albo umieści pan tak, że ta część, która zwisa panu w ten sposób, że pan ciągnie ją w dół. No. Ale jeśli pan odwróci o 180 stopni tę rolkę, ale nie wokół jej osi, tylko wokół tej drugiej osi, no to wtedy rozwija się panu w drugą stronę. Dobra, inaczej. Wie pan, bo mi tam... Niech pan pójdzie do toalety i sprawdzi. Chodzi panu o to, że papier dotyka ściany, tak? Że jest albo od strony ściany, albo... I człowiek w potrzebie ciągnie do góry, tak? Dokładnie. Jakby pan widział. Jakby pan tak robił. I 75% Amerykanów ciągnie właśnie do góry. Właśnie w taki sposób, tak jest. Rozumiem. A pozostałe 25% na dół, tak? Dokładnie. Niebywałe. Wie pan, że aż zaskoczony jestem. Ale to jest swoją przenikliwością. Naukowcy badali to zjawisko i nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje. No, po prostu tak jest. Czasami musimy przyjmować pewne rzeczy z dobrodziejstwem inwentarza i nie tłumaczyć. Jak pan tu do mnie przypłynie, bo słyszałem, że się wybiera pan znów za ocean, to eksperymentujemy i zbadamy to zjawisko dokładnie. Skąd pan wie takie rzeczy? To są na razie tajne informacje, ale rzeczywiście chodzi mi po głowie pewien rejs. Zdaje się, nie ma pan za co dopłynąć. Sponsorzy jakoś się wykruszyli po ostatniej pańskiej wyprawie. Nie jest tak źle, ale rzeczywiście sponsorzy, partnerzy są bardzo mile widziani. Moja małżonka twierdzi, że pan się boi latać samolotem, dlatego pan się upiera, żeby płynąć do Ameryki. Przy okazji ukłonę pozdrowienia dla małżonki. Co dobrego u szanownej? A dziękuję, wszystko w porządku. Aha, No to w takim razie ukłony z naszej strony. Szukamy teraz przedszkola dla naszej córeczki i powiem panu, że jest ciężko. Ci, którzy narzekają na ceny przedszkoli w Polsce, niech przestaną to robić, bo wstyd. Trzeba przyjechać tutaj i zobaczyć, co za ile. A ja mam dla pana niespodziankę muzyczną, bo tydzień temu pan narzekał. A jeszcze jedno miałem panu powiedzieć, że mianowicie? Już po rozmowie z panem odkryłem piosenkę Andrusa Piłem w spale, spałem w pile. I podzieliłem się tym swoim odkryciem na Facebooku i podobno ta piosenka już trochę... No trochę... ona ma tak 26 lat mniej więcej. Bardzo szybko pan się zorientował i poznał, tak. W związku z tym słuchacze proponują i sugerują panu, żeby zamiast grać te starocie, żeby pan mi jakieś piosenki Andrusa po naszej rozmowie grał. Rozważę ten pomysł, zwłaszcza, że niektóre są cudne. Ale tym razem jeszcze, jeśli pan pozwoli, a Kevin Spacey za chwilę. Zaskoczę pana, jak pięknie śpiewa. Posłucha pan? O, z przyjemnością. A proszę bardzo. Oh, the shark baby has such teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has old Mecca Heath, babe, and he keeps it out of sight. You know when that shark bites with its teeth, baby, scarlet billows start to spread. But fancy gloves, though, wears old Mecca Heath, babe. So there's never a trace of red. I let that thing swing on a sidewalk, Sunday morning, lies a body just oozing life. And someone sneaking round the corner, tell me, could that someone be Mac the Knife? Oh, there's a tugboat down by the river, don't you know, where cement bags just a hanging on down. Oh, that cement is there strictly for the weight, dear. Five'll get you 10. Old Mackey's back in town. You hear about Louis Miller? He done disappeared, dear. After drawing out feels good all his hard-earned cash. And now Mackey Heath spends just like a shader. Could it be our boy's done something rash? Come on, come on. Jimmy Diver, ho, ho, ho, shoot. Hello, Miss Lottie Denya. Good evening, Lucy Brown. Oh, the line forms way on the right, babe. And now that Mackie's back in old L.A. town. I say, Jenny Diver, look out, Suki Tawdry. Stay back, Lottie Denya. Move it over, Lucy Brown. Oh, the line forms way on the right, babe. And now that Mackie's back in town. Kevin Spacey za 7 minut, godzina 17. Niepoznane w więzieniach to akcja służby więziennej skierowana do wszystkich tych, którzy chcieliby zobaczyć, jak wygląda zakład karny od środka. W sobotę, w niedzielę w wybranych więzieniach odbędą się swojego rodzaju dni otwarte. Katy, opukują, czy żebyśmy nie uciekli, czy uciekamy, czy ten piłujemy, czy nie piłujemy, nie? Takie różne sprawy. No więzienie, proszę pana, to różnie. Proszę mnie uszczypnąć. Dni otwarte w więzieniu to brzmi tak troszkę jak dowcip z czasów Barei. Nie, z okazji naszego święta służby więziennej, które obchodzimy 8 lutego. Kapitan Arleta Pęconek, specjalista służby więziennej w Warszawie. Chcielibyśmy właśnie taką akcją wzmocnić to nasze święto, pokazać, jak wygląda nasza praca, jak ta praca jest odpowiedzialna. Chcemy przybliżyć trochę społeczeństwu na czym w ogóle ta nasza praca polega, żeby postrzegało nas przez pryzmat tego, co faktycznie się dzieje, a nie przez pryzmat na przykład filmów amerykańskich. Pan ma tutaj tę nieprzyjemność być już dłuższy czas w tym zakładzie karnym. Tak, tak. Ponad rok. A jak pan jako tutaj skazany ocenia taki pomysł, żeby no, ludzie z zewnątrz mogli przyjść tutaj zobaczyć w ramach takiego dnia otwartego, jak tutaj wygląda więzienie od środka? Ja uważam, że to jest trafiony pomysł, bo taka wizyta tutaj przełamie ten stary stereotyp myślenia o warunkach, jakie tu mamy. Zamysłem głównym było tutaj pokazanie, jak wygląda więzienie od środka. Porucznik Michał Grodner, Służba Więzienna, Areszt Śledczy Warszawa Mokotów. Ale bynajmniej nie na zasadzie ciekawostki, tylko raczej forma edukacyjna, prewencyjna, też troszeczkę pokazanie tego, czego na co dzień nie widać. Szczęśliwy zwiedzający może nawet wygrać co? Pobyt w celi? Pobyt w celi i taką namiastkę jednego więziennego dnia. Czyli nie tylko pobyt w celi, ale jednocześnie posiłek, jednocześnie przejście przez sądówkę, czyli te elementy, które będzie każda osoba, która jest pozbawiona wolności i do nas trafia, będzie miała do przejścia. Czyli będzie i spacernik, i korytarze, i przechodzenie, otwieranie kraty? Oczywiście. To właśnie te elementy, te więzienne, więziennej rzeczywistości, które będzie można na własnej skórze poczuć. Dla kogoś, kto tu pierwszy raz przybędzie, to jest raczej przytłaczające. Chodzi o kraty, kubatura tych budynków. Może kogoś przerazić. Każdy, kto chciałby na przykład kiedyś zrobić coś, co byłoby niezgodne z prawem, tak tutaj przyjdzie i zobaczy, albo sobie na przykład posiedzi, całą tę dobę spędzi, to wtedy chyba zastanowi się, że tutaj nie warto jest trafiać. No raczej nie warto. Wyglądać to może trochę jak aula, natomiast jest to świetlica centralna. Taki szczęśliwy, który wygrał tej loterii, będzie mógł pograć w ping-ponga, tak? Czy będzie miał tylko partnera do tej gry? Tego to nie mogę powiedzieć, dlatego że to będzie wymagało ustaleń z dyrekcją i z tą osobą, w jaki sposób ona będzie chciała ten dzień spędzić. Co tutaj mamy? Ja mogę powiedzieć, co w tej celi mamy, bo to nie jest typowa cela, tylko jedna z wielu. Sprzęt kwaterunkowy w postaci dwóch łóżek, na których dwóch osadzonych może spać. Jest stolik, taborety, jest kącik sanitarny z toaletą, półka na książki i to jest wyposażenie celi. Skromnie. No, skromnie, ale jesteśmy w więzieniu, nie jesteśmy w hotelu. Więzienie przy Rakowieckiej w Warszawie odwiedził Tomasz Jeleński. Niestety listy chętnych na takie odwiedziny zostały już zamknięte, a następna okazja za rok. Ladies and gentlemen. You never seen the likes of me. Niki Janowski. Pan Aleksander, proszę Państwa, poczynił pewne obserwacje, z którymi chciałby się z Państwem podzielić. To będzie obserwacja z życia dzięciołów, tak, Panie Aleksandrze? Witam. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. I co Pan takiego ciekawego zauważył? Dzięciołka na naszym podwórku i akurat leczył ja abłoń. Co on robił, przepraszam, ten dzięciołek? Leczył jabłoń. Ach, leczył, tak? Tak. I co, wydaje się panu, że skutecznie coś tam udało mu się wyszukać? No, chyba tak. I jeszcze widziałem, jak walczył z wróblami. Mhm. To jakiś bardzo dzielny dzięcioł, prawda? Tak. Panie Aleksandrze, życzę dalszych obserwacji. Proszę dać nam znać, jeżeli zauważy pan coś ciekawego, dobrze? Tak. Pozdrawiam pana. The beat is popping, it's moving you, it's how it's happening.